وقت سلولای فشانتم پیر شدن جد دو بچه هفت ساله ها هم اقبالت میکنن تو افکارت میپوسی و زندانتم میکنن از تو مخ بچه ها پوز عرفانتم میبارن آخه جنگوله کی تو رو بردش پشت میکروفون نبینم جلو مردم بخوری پشت پیش رو زیر زمین مال ماستین و حل بدین جلو شاید بعید بخواد بازیش بده فرم بدین تا تال 30 سالت بسته بشین چو سفیل بخور دوبو پاره کردی چی میخوای از چونه این آزان تو کی باشی که مردم رو قضاوت کنی جلو 4 میلیون در بیاری حجامت کنی نشستی پشت میکروسکوپ تو زندگی این و اون با چک نویس جیغ جون زهر